Mittitat virginem, nonquemvis angelum, sed fortitudinem sum ad angelum, amator hominis. Fortem expedia pro nobis naturam superet gratus rex glorie, regnet et imperet et cimas folie, tollat de medio. Audit et suscipit puella nobis.